राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 एक जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बंधु परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीषदाभात् जाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद श्री गुरु शरण कमले पारमार्थिक मार्ग जैसा लोगों ने मान रखा है ये कठिन कठिन नहीं है, सुगम है, बहुत सुगम है। जो थोड़ा सा प्रवेश हो तो वो सुगम है। सांसारिक काम कठिन है, उसमें भी झूठ के ऊपर जाते ये कठिन है, पर करते करते आदत पड़ गई, सुख नहीं चाहता। कठिन काम है, न्याय पर चलना ठीक है, बहुत सुगम बड़ा सरल सीधा। ऐसे पान मारते हमारे बड़ा सुगम है। क्यों सुगम है? वो अपना है, भगवान अपने पिता है ना। भगवान के सब जितने जैसे भगवान के हैं, तो अपने घर में रहना कठिन थोड़ा ही होता है, परंतु उसे दखल अपने जमाने तुम वो कठिन पड़ती है। अपने घर में रहना क्या कठिन है, अपना है सब शिक्षा, तो अपना उद्धार करना ये अपने घर की बात है, अपनी स्वतंत्रता है उसमें, दूसरे में अपनी स्वतंत्रता ही है, प्रतंत्रता है, और अपना है कि अपना तो अपनी स्वतंत्रता है। आप ये स्वतंत्र पर आप बैठो बैठो मुस्को जैसे करो, दूसरों में कर दूसरों करना दूसरों ने करना और दूसरों को करना दोनों कठिन है। दूसरा कहे जैसे हम करे वो भी कठिन है, हमारा दूसरा करना करे वो भी कठिन है। हमें अपना अपने काम करना है, बात है, कोई पंचायत ही नहीं। इस तरह से पारमार्थिक उन्नति कठिन नहीं है, आपने कठिन बना ली है, जान करके बना ली, मान ली, पर सांसारिक काम बड़ा कठिन है, उनको शुभ मान लिया है, बड़ी भारी आफत है, मामूली मन नहीं है। जितने ही नीचे उतरेंगे, जितने ही खराब काम करेंगे, उतनी प्रतंत्रता ज्यादा होगी, दुख ज्यादा होगा, संताप ज्यादा होगा, औरों को भी विक्षेप होगा, दूसरों को भी तकलीफ होगी। ये जितना ही ठीक करेगा उतना खुद को आराम मिलेगा, दूसरों को भी सहायता मिलेगी, दूसरे भी आराम से रहेंगे, सुखी रहेंगे। अब देख रहे हैं शांति मिली दूसरों को, जो अपने ठीक मर्यादा पर चलता है उसके दर्शन से शांति मिलती, देख रहे शांति मिलती, उसको कृष्णता नहीं मिलती, रोजगार आना सर करता उसकी आदमी कठिन मिलती। गांव में एक शांत आवे और डाकू आ जाए, दोनों फर्क है। एक गांव में संत आए एक गांव में डाकू आए, कौन सा गांव सूखी जगह बताओ। प्रत्यक्ष बात है, स्वाभाविक ही संत से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ठीक मिलेगा। डाकू में दुख होगा, डाकू जिसको दुख देते है वो तो देते ही है, पर तीसरा आदमी तटस्थ पाते मुफ्त में नजर होती है। तो परमार्थ की बातें सूम होते है, परंतु इसमें प्रवेश नहीं होते, कठिन मान रखा है। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, ऐसा करके एक वायुमंडल पैदा कर दिया कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इस वास्ते लोगों पर समय बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। देखो एक गांव बता है, हम रहते हैं तो किसको तकलीफ होती बताओ। क्या कुछ हो रहा हो रहे तो साधु रहते हैं, प्रत्यक्ष बात है, केवल वेश मात्र साधु इतने पर भी जहाँ रहते हैं वहाँ साधु 5-10-15-20 साधु इकट्ठे हो जाए, खाने पीने की रसोई की खूब लेते हैं, किल बचते वो साधुता हो बात नहीं है, केवल वेशधारी मात्र से इतने में शांति है। अगर वे भजन करने वाले हो तो कितना आनंद है, कितनों को शांति पहुंचे, स्वाभाव शांति पहुंचती है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। जितना मर्यादा में रहेगा, जितना ठीक ढंग से रहेगा, जितना अपना संयम में रहता है, उतनी शांति दुनिया को स्वतः ही मिलती है, स्वाभाविक ही, करना नहीं पड़ता। मैंने बात बताई उसमें भी अपने शरीर मन वाणी से खराबी न करना त्रिलोकी की सेवा है। क्या सेवा करी बताओ, घर का खर्च क्या खर्च लेगा, अपने शरीर वाणी और मन इनको संयम में रखता है, कोई खराबी नहीं करता, त्रिलोकी की सेवा करता है वो। और है उदारता से काम करता है, भाई सभी लो है जी चीज सब ले हो, है जी चीज काम ले हो। तो समाज और अपना परिवार इन दोनों को सुख होता है, अपनी चीज है ना सब लो खाओ। तो समाज को परिवार को सेवा हो गई, बहुत सुख हो गया। तो अपना संयम मात्र करने से और काम करने से दूसरों को सुख पहुंचा, और कामना रखने से आपकी सेवा हुई, कामना न रखे तो अपनी सेवा हुई। फल सल तो निमित देते, फल के चावल बनता है, या फल की इच्छा नहीं रखी तो अपनी सेवा हुई, विश्व की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी, परिवार की सेवा होगी, और अपने फल की इच्छा छोड़ने से अपनी सेवा होगी। कितनी बढ़िया बात हुई, भगवान ने अनुकूल बन जाए तो भगवान की सेवा होगी। दुराचार ना करे, अपचार ना करे, व्यभिचार अनाचार दुराचार छोड़ दे तो भगवान की सेवा होगी। भगवान को याद रखे, भगवान का स्मरण करे, भगवान की सेवा होगी। दुनिया मात्र की सेवा में कितना आनंद है, ऐसा शुभ होता है। बोले क्या खर्च कठिन लग रहा, क्या पड़ी शरीर मन वाणी से खराबी छोड़ दे, विश्व मात्र की सेवा है। कामना छोड़ देने अपनी सेवा होगी, फल स्वरूप निमित्त देते, फल अच्छा ही सही नहीं है तो बंदे कैसे। तो सुगम सुगम बात है, सरल सरल बात है, पर ध्यान नहीं देते। ध्यान दे तो बड़ी सुगम बात सबके लिए, बड़ी आराम की बात, आनंद की बात, सबको आनंद की बात, शांति से। देखो एक प्रत्यक्ष बात बता मैं, दो तीन दिन चार दिन बयात रहती उसमें आप तंग आ जाते हो, दो दो ढाया तीन तीन महीना तक इतने आदमी इकट्ठे रहते हैं, तंग आते बरात रहती है तो 20-30 आदमी तबाह हो जाए लोग, इतने आदमी हो कितने आदमी पांच सौ सच छह हजार बोलो 6,000 आदमी आते हैं, क्या तकलीफ होती है? प्रत्यक्ष बात है, वही आदमी है, दूसरा आदमी नहीं है, आदमी है। बरात में जाते हुए यहाँ पे वही है, स्वाभाविक है शांति, बड़े प्रेम से रहते हैं, आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, स्वाभाविक प्रत्यक्ष बात है। आप देख लो इतने आदमी रहते हैं, ये भोजन भी करते होंगे, बैठते भी होंगे, जल भी पीते होंगे, सोते होंगे, आराम भी करते होंगे, किसी को तो नहीं थी आध्यात्मिक विचार में फायदो ही फायदा है, दुखण है ही नहीं, मारने में काटने में नुकसान करने में नुकसान ही नुकसान है, फायदा है ही नहीं, पर रुपया आवे आप समझा नहीं सकते। प्रत्यक्ष उदाहरण देखा दो कि बरात आदि है, दो तीन दिन ठहरने में मुश्किल हो जाए, अरे सभी सबके खाने पीने का सामान इकट्ठा करना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन करते हैं, मेरे दुकान भी सस्ते अच्छी भी चलती है, गंगा जल में बढ़िया बनाई, अच्छा घी, अच्छा अपना तेल दूसरा सब ठीक, उसमें सस्ती दुकान, उसमें भी नफा हो जाता है, बोलो सबको आराम मिले, 2,400,500,00,000 रुपया लगे सब में आराम मिल जाए, जहां आध्यात्मिक रुचि हुई वह शांति हुई, साधु 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साधु के ठहरते हैं, कोई बाधा नहीं होती, सबका काम चलता है, अन्न जल मिलते सब चीज वस्तु आ जाती है अच्छी तरह से। प्रत्यक्ष उदाहरण है ये, प्रत्यक्ष अब इतने इतने लोग इतने नहीं हो, सत्संग बढ़ने से होता है, बढ़ने से हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, आनंद रहता है, आनंद मोल रहती प्रसन्नता रहती है, कोई किसी को तकलीफ नहीं होती, इस तरह परमात्मा के मार्ग मार्ग में सच्चे जैसे चलने वाले हो, संसार में मैं कहता हूँ पुरुष की जरूरत नहीं है, का कैद खाने की आवश्यकता नहीं है, सब काम ठीक हो जाते नहीं, आप लोग प्रत्यक्ष देख लो, आप देख लो आदमी वही है, बरात में आने वाले आदमी दूसरे थोड़े होते हैं, तो भजन सुनने की बात है, वही भजन डाल दिया, सब बड़े आराम से रहते आनंद से रहते हैं, जिसमें भी त्याग नहीं है पूरा, शेठ जी के यहाँ जो खुली दुकान है ना उसे खुद ही तोल लाओ, खुद ही ले आओ, ऐसी रीति थी यहाँ, अब सामान सब तार की पड़ी है तो मरी अवधि तोड़ लाओ कपड़ा मर ले आओ, वही दे दे भाव पैसा दे, आज मेरी जरूरत नहीं थी, हमारे हमारा सामान था, आज मेरी जरूरत है, तो गिर गया ना सामान, ऐसे समय गिर गया, आज मेरी जरूरत नहीं, अब तो ले जाओ ले जाओ, अब पैसा दे दे अब ले जाओ, यहाँ पर थी ऐसा हाँ। अब सामान ले जाओ जाओ, जाओ। अब चोरी कौन करे बताओ। अब आजकल कहना पड़ेगा सावधान रहो, चोरी हो जाती है। ज्यादा समय बढ़ने से आदमी से हो गए। चोरी करने वाले ये नहीं होते, वो दूर रहते हैं से। समुदाय ज्यादा देख करके, ज्यादा समुदाय देख करके दूसरे लोग चोरी करने वाले आते हैं, ये सत्संगी नहीं होते हैं। कोई सत्संगी में भी ऐसा वेश धारण करे वो भी आ जाए पर वो धोखा देने के लिए, पर सत्संगी रुचि वाले क्या चोरी करेंगे, किसी को दुख देंगे कैसे देंगे। उन्हें काम ही दुख देना नहीं है, सेवा करने का काम है, ये सेवा करने बाद दुख कर देंगे। सेवा कम से कम दुख तो नहीं देंगे, सेवा करेंगे, सुख पहुंचाएंगे, आराम पहुंचाएंगे, आराम पहुंचाएंगे उनको, उनके फायदा है। इस वास्ते पारमार्थिक मार्ग कठिन नहीं है, बड़ा सुगम है। वो सुगम में भी बहुत सी सुगम बातें बताई है हमारे को, जो बातें मिली है बहुत अच्छी बातें मिली है, बढ़िया बातें मिली है, बड़ी सुगम में भी सुगम, सुगम में भी सुगम। सा मत रखो, अचा अपर्याप्त अकिंचन। हम अचार रखे, अचार रखने दूर की सुख, दूर तो चाह होती तब होता है ना, ऐसा है अचा अपर्याप्त अपर्याप्त लगता है, कठिन है, कुछ मत करो। संसारी काम तो करो, परमात्मा का कुछ न करो, कुछ न करना लोगों को नहीं हो रहा है। देखो करने में शक्ति खर्च होती है और न करने से शक्ति का संचय होता है। रात भर नींद लेते हो तो दूसरे दिन शरीर में मन में इंद्रियों में ताकत आती है, जैसे लोगों का ठीक होता है। दिन भर थक जाते हो, नींद लेते हो तो शक्ति संचय होता है। तो न करने से शक्ति संचय होती है और करने से शक्ति खर्च होती है। शक्ति भीतर रहेगी तो शांति रहेगी, शक्ति खर्च दुख हो गई। और काम करने में शक्ति खर्च होती है और ये शक्ति संचय होती है। नींद के बाद में ताजगी आती है ना, शरीर में ताजगी आ जाए, मन में ताजगी आ जाए, इंद्रिय में ताजगी आ जाए, शांति आ जाए, बड़ा आ जाए। तो ये अगर परमात्मा तक लग तो वहां से कितनी शक्ति आ गई। अपनी शक्ति भी स्वतः होती है और भगवान के सन्मुख होने से अपार शक्ति, अपार अनंत शक्ति है, वो आ जाए सामने, सब शांति मिलती है। तो परमार्थिक मार्ग में सुख मिलता है और संसार में दुख मिलता है। जब कभी परमार्थ में वृत्ति जाए, आप अपनी वृत्तियों को देखो। जब सत्संग में भजन ध्यान में गंगा जी किनारे जावे करे तो शांति मिलेगी, जहाँ प्रवृत्ति दी रुपया पैसे कमाना ये कराओ अशांति, प्रत्यक्ष शांति होती है। परंतु वो लोभ है, क्रोध है, कोई दिखती नहीं। क्रोध में कितनी तकलीफ होती है, मारपीट करता है, जन मारता है, शरीर खराब होता है, पता नहीं चलता है, बेहोशी में रहते, बेहोशी में। तो इसलिए पारमार्थिक मार्ग है, बड़ा सुख है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद है। एक एक की सहायता करता है, एक एक दूसरे को सहायता करता है, दूसरे को मदद करता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गुरु से मुलाकात मुख्य कथा। सोरे बात है, समझिए। आप थोड़ा ध्यान दो, आप विचार करो, शांति मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी। भजन सुन करे अपना दूसरे किसी का संताप दिए, दूसरे को दुखता हो जाए, दूसरे संताप हो जाए, जन्म न हो जाए, स्वाभाविक शांति है, स्वाभाविक। इस वास्ते पारमार्थिक मार्ग सुगम है, सरल है, सीधा है, बड़ा लाभदायक है। लोग और परलोक दोनों पवित्र होते हैं। तब आप किराया लगाते हो, खर्चा करते हो, आते हो, यहाँ रह जावे तो मैं बात क्या करता हूँ, एक आपके आने में तो किराया लग गया, ऐसे जाने में किराया लगेगा, और रोटी यहाँ खाओगे वो भी खाओगे, वो खर्चा तो आपका रोजाना है, दूसरे का जरूरत नहीं है। तो आने में खर्चा लग गया, जाने में खर्चा लग गया, तो ज्यादा रह जाओ फायदा होगा, खर्चा होगा नहीं, बताओ क्या खर्चा होगा। आने में किराया लग गया, लग गया, जाओ तो किराया लग ही जाएगा, तो जल्दी क्यों जाओ, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीनों रहो, यहाँ पर लाभ लो, नया खर्चा क्या होगा, जाने खर्चा लगेगा, आने खर्चा लग गया, रोटी खाना तो वहां खाओ, यहाँ खाओ, यहाँ बैठे खाओ, यहाँ भी खाओ, वो खर्चा लग गई, नया खर्चा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो ठहर जाओ, नहीं नहीं समझाओ, देखो रिटा कमाएंगे या करेंगे, कमाएंगे और कमाएंगे दोनों बात है, कमाएंगे नहीं है, कमाएंगे ही है, कमाएंगे कमाएंगे, अच्छा लाभ ही लाभ है, नुकसान है ही नहीं, किसी तरह कोई नुकसान नहीं, सब लाभ ही लाभ, शांति शांति, आनंद आनंद। बातें बताई जाए उसमें भी विश्वास नहीं मिले। आज एक भाई बोला, कैसी सुगम बात बताई मेरे, बड़ी सोनी बात है, बड़ी दामी बात, आज सुबह था ना, सुबह पीछे चला था ना, क्या जो मिली अभी छुट्टी है वो अपनी नहीं है, जो मिली अभी छुट्टी है वो अपनी नहीं है, जो मिलती है अभी छुट्टी है वो अपनी नहीं है, तो संसार की मात्र चीज मिलने वाली बिछड़ने वाली है, अरे सदा साथ रहने वाली परमात्मा की बात है, परमात्मा सदा साथ रहते हैं, वो अपने अपने उनके, अब मिलने बिछड़ती मिलती मिलने अपनी होगी कैसे, अपनी कैसे होगी, कितनी सीधी बात है, सरल बात है, ध्यान देने की आराम है, उनको अपनी मानो ये गलती है, अपनी मनो तो रोना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा, संताप होगा, जलन होगा, दुख होगा, और भगवान की मनो सब ये आनंद होगा, मौज होगा। पुस्तक है जो एक पारमार्थिक है, एक वकालती पुस्तक है, जो दोनों देखो तो बड़ा भारी फर्क मूल्य में, पारमार्थिक पुस्तक शुरू बातें सुगम, शांति आनंद स्वाभाविक, स्वाभाविक सुख स्वाभाविक, स्वतः ही दुख संताप जन्म, इतने इतने आदमी रहते हैं इकट्ठे, इतने मकान बने हुए, उनमें भी वास्तव में जैसे सत्संगी होना चाहिए जैसे हम लोग नहीं है, उसमें कमी है, इतने पर शांति है, अगर ठीक सत्संग वाले हो तो महाराज बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है, आनंद है, मस्ती रहेगी, बाहर बैठे हुए ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, वर्षा हो रही है, उसमें शांति रहेगी, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, प्रत्यक्ष बात है। लोग रहना तो चाहते हैं, लोग यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ वाले एक महीना के बाद कमरा खाली कराते, कई लोग चले गए, चले गए। सुनो देखो, ये यहाँ का बर्ताव अच्छा नहीं, ये सिद्ध हुआ, परंतु वे कमरे में जरूरत नहीं है तो बोलो तीर्थ में कमरे मिलते है क्या? कमरे की चाह ना करना ही गलती है। गलत होनी चाहिए तने घर में कमरा देने वाला ने घर होनी चाहिए। जयपुर में मैं गया अपने घर में जो रहने को ठोट नहीं मिलती अब रहने ठोट मिल गई। पहले मैंने पूछो कई लोग आते बोला जयपुर बोला कोई नहीं तो क्यों जाओ जयपुर वहां सबस कर लो जान कर गया भिक्षा नहीं मिलती भिक्षा रहने को जगह नहीं मिलती देखिए नहीं अनुभव किया अब देखो अब मैं वही मर्जी से गया जयपुर जयपुर चतुर्मास करेंगे हम तो रोटी सुरक्षा जी थी रोटी दी थी रोटी कौन का रोटी कौन का है जयपुर में लेगी अब जाओ जाओ आओ आओ आओ करे विचित्र बातें मारते जब तक सत्संग नहीं करे तब तक जान नहीं सकते। जयपुर से हमारे करना है हमें सपर्श करना है मुझे जयपुर रोटी नहीं मिलती शिक्षा नहीं मिलती रहने की जगह नहीं 100 रुपया 200 रुपया 50 रुपया 100 रुपया एक दिन अब सब सब काम करने वाले होंगे। पहले वर्ष में गए वो 2 समास और 8 समास करो कितने फर्क है प्रत्यक्ष बात है नहीं है। जो जो घर में शांति बढ़ेगी हमारे घर में ऐसे बातें मिलती है पर है जब परमात्मा जो क्या है मथाने में समान किया संतों किया हम लोग संतों को मां ढूंढते को हमारे मांग लिया थे भिक्षा गाँव बस पा लेते बहुत बात सागर नाज बिना मिलाए तो राज शांति आनंद भिक्षा देने वाले उत्साह है उत्साह हमारे देखी हुई है मैंने मैं साधु हो गया छोटे छोटे विश्वास हमारे देख इतनी रोटी आधी रोटी चौथा रोटी दो दो चार चार फुलका दे बाज का वही गांव वही आदमी वही घर है खूब ठाक से 15-20-25-30 आदमी 40 आदमी भोजन करे भिक्षा में किसी को जोर नहीं पड़ता किसी आदमी के खर्चा नहीं पड़ता भी हमारे खर्चा मिला इसलिए बहुत ही मस्ती रहे इतनी बात है। आप स्वयं विचार करो तो बोले आपकी बहन बेटी है बात चाहती है गणी के भाई से ले ले वही था मैंने भाई देगा इतना देगा तो सब लोग भाई दिया भाई दुकान छिपा छिपा रखो अब भाई मांग लेंगे तो बोले मन खराब होगा वो चीज खराब होगी भाई यार काम करे भाई आ गई घर वाले निश्चिंत हो जाते हैं जा रहे हैं उठ जा रहे अपने पाए तो अपना आ रहे हैं तो भाई है बड़ा संतोष है अरे भाई है ये भाई खर्चा करने वाली मैं भाई सब करूं ठीक संबंध सबका अच्छे आदमी का जगह जगह जरूरत है आज मिलते नहीं ऐसी जगह तो अपने सब के सब अच्छे बनो त्याग त्याग गुणो गुण सता दधिको मतो में भगवती कह रही है त्यागो गुणो गुण सता सैगुण गुणों से अधिक एक गुण त्याग है। विद्या विभूष यदि अगर त्याग है विद्वान है विद्या है त्यागो गुण गुण सता अधिको मतो में विद्या विभूष यदि नम यदि किम करेंगे तो फिर तो क्या करें त्याग है विद्या है। शौर्य नाम यद तत्र और वह शूरवीरता है त्याग में कायरता नहीं है कोई चीज का त्याग नहीं शूरवीरता है। शौर्य नाम यद तत्र नमोस्तु तस्मै सैकड़ों गुणों का त्याग विद्या विभूषित की उम्र भी में शौर्य नाम यद तत्र नमोस्तु तस्मै उसको नमस्कार है तत्सत्रयम न तो मदोस्त के विचित्र आत्मा नहीं है तो ऐसे आप अपना सबसे बढ़ सको विद्या नहीं पढ़ सको कोई बात को त्याग कर सकते हैं अपने आराम का त्याग दूसरों का हित सर्वभूत हित राम भगवान ने दो दूसरे कहा है ते प्राप्ति मामेव सर्वभूत हिता सर्वी प्राप्ति लभंते ब्रह्म निर्माण ऋषि क्षीण कलमशा छिन्नद्वेद हितात्मा न सर्वभूत हिति रहता प्राणी मात्र हित में रहते है निर्गुणी प्राप्ति सगुणी प्राप्ति बात है सबका हित करने का भाव भीतर भरा हुआ है और भगवान नाम का कीर्तन करे सब आनंद सभी आनंद है भगवान के नाम में सब आनंदित होते हैं सुनने वाले आनंदित होते हैं आनंद होता है तो ये तो कितनी बढ़िया बात है। वो बात अपने घर की है वो परमात्मा के हम अंश है तो वो तो घर हमारा हुआ ये हमारा घर थोड़ा ही है ये तो विदेश में आए हुए हैं ये भगवान हुआ तो हमारे घर जाना है अपने पिताजी के जाना है पिता मश्य जगतो माता धाता पिता मा पिता पिता मश्य जगतो माता धाता पिता मा वैद्यम पवित्रम शंकर ऋषाम रजयसित मैं माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो भगवान कहते हैं पिता मश्य जगतो माता धाता पिता मा माँ बाप भाई भाई माई सब वो वे कहते हैं धाई पालने वाली माई पालने वाली हमारे दूसरे कुटुम्ब पालने करने वाली सब अच्छे ऐसे कैसे आनंद रहे विश्वास है सब तरह का आनंद तो पारमार्थिक मार्ग है वो बड़ा सुगम बड़ा सरल बड़ी शांति प्रत्यक्ष में त्याग साध्य जरूरी है अपना जरूरी है इस बार त्यागो गुणो गुण सता अधिक हो तो सैकड़ों गुणों से अधिक साधन भगवान ने याद करे रुद्र परमात्मा चिंतन करे और भैया थोड़ा सा जागृति ज्योत करो भाई बहनों को बैठा रहना जागृति को पहले चला जाओ बीच में नहीं जाओ खूब शांति से प्रेम से आनंद से शांति जब जब आ जा मन में उत्साह आ जाए हरि राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम Hare Krishna